Петро Андреевич, расскажите миф. Надя Паштарка, девчина рыжая, непрыгожая, але на диво романтичная, чулливая. Неяк, седячи в сельсовете без справы, Петро рассказывал ей и Кате миф про нарцисса. И был уражены, як слухала Надя, як дитя казку. Дайшоў ён да смерти нарцыса. У яе вачах заблішчалі слёзы. З таго дня Надя часта прасіла расказаць міф. Пятру падабалася яе дзіцячае захапленне. Расказваць такім слухачам асалода. Галоўнае, расказваеш другім і надзвычай трывала запамінаеш сам. На ўсё жыццё. Любы экзамен пасля не страшны. Але што расказаць, каб было пад уласны настрой? А настрой у яго на рэдкасць узнёслы. Ці не расказаць што-небудзь пра гарэзу эрота? Каця па гэтай часці адукавана больш, чым трэба. Яе любой быллю не збянтэжыш, не тое, што казкай. А Надзя? Гэтая рыжая, мабыць, таксама, што ноч сніць хлопцу. Петро падумаў, што ёй непрыгожай цяжка будзе знайсці сваё шчасце, і пашкадаваў дзяўчыну. І невядома чаму успомніўся паэтычны міф пра Дафну. Апалон, бог паэзіі, музыкі, быў хлопец вясёлы, жыццярадасны, да прыкладу, як я. Вы часам бываеце, як хмара, не згадзілася Надзя. Будзеш крытыкаваць, не буду расказваць. Не-не-не-не-не-не-не-не. Але, як і кожнага смяротнага, аднойчы і бога напаткала гора. І вінаваты ў гэтым яго калега, юны бог кахання Эрот, сын Афрадыты, якую вы бачыце ў сне, засмяялася Каця. Пятро адпарыраваў, той самы Эрот, малы шалапут, які даволі часта наведвае Кацю. Загадчыца хаты чытальні зразумела намёк, зачырванелася. Дык вось, аднойчы Апалон убачыў Эрота. Малы нацягваў свой залаты лук. Апалон засмяўся і сказаў яму: «Дзіцятка горкая, навошта ты цягаеш такую зброю? Не пад сілу гэта табе. Ці не ўздумаў ты спаборнічаць са мной? Ці не хочаш ты захапіць маю славу? Чакай, я табе пакажу», – падумаў Эрот, «чые стрэлы больш меткія і робяць глыбейшыя раны». Замахаў бажок сваімі залатымі крыльцамі, узляцеў на Парнас, на гару, дзе жылі ўсе праслаўленыя багі і героі. Узяў ён там дзве стралы, адну, што запальвае каханне, гэтую стралу ён пусціў у сэрца Апалону. Другой стралой, якая забівае, знішчае ўсялякае каханне, ён прастрэліў сэрца німфы Дафны, дачкі рачнога бога Пінея. Закахаўся Апалон, як кажуць, па самыя вушы у Дафну. Красун такі, што любая самлела б, убачыўшы яго. А Дафна, хоць і звычайная дзяўчына была, убачыла яго і наўцёкі, як тая казуля ад ваўка. Апалон за ёю: «Чакай, цудоўная німфа, просіць і моліць ён, куды ты ляціш, як галубка ад арла? Ты ж параніла сабе ногі, спыніся, я кахаю цябе, паглядзі, хто тоя, не пастух які-небудзь, не лаптюжнік, а сам бог, сын Зеўса». Але што ёй да таго, калі ў сэрцы ні кропелькі кахання? Это праўда. Хоць ты бог, хоць ты прынца, калі кахання няма, уздыхнула Надя. Ой, Надзечка, гэта ты не ведаеш. Перад такім мужчынам, як гэты Апалон, не ўстоіш, падзялілася сваім багатым вопытам Каця. З дзвярэй высунулася плешывая галава Халімона Капыла. Стары ўхмыльнуўся шчарбатым ротам. Казачкі расказваем. А вы, дзядзька Халімон, не падслухоўвайце, вам нельга слухаць пра любоў. «Жонку разлюбіце!» – засмеялася Надя. Пятру стала ніякавата, што яго падслухоўвалі. Знікла жаданне расказваць, ды ад Надзі не адчапіцца. Ну і што далей, Пятру Андреевич, дагнаў і Апалон? Дагнаў! Эх, і ўсё! – расчаравана зіхнула дзяўчына. «Не, не ўсё!» Адчуўшы, што Апалон вось-вось схопіць, спалоханая Дафна пачала прасіць свайго бацьку, бога Пінея: «Татачка родны, памажы мне, адгані ад мяне гэтага нахабніка, я баюся яго, о, зямля, праглыні лепш мяне!» Сказала яна так і тут жа застыла на месцы і ператварылася ў лаўр. Дрэва такое, з якога лаўровы ліст. Доўга Апалон засмучаны стаяў перад зялёным лаўрам. А што зробіш? Нічога. Апалон здолеў зрабіць адно, ён сказаў: «Будь жа вечна зялёны лаўр, і няхай вянок з тваіх лісцяў упрыгожвае маю галаву, маю кефару і калчан». Ось і ўсё. Вось што нарабіў свавольнік Эрот, лепшы сябра нашай Каці. Ай, невялікі ён сябра мой. Сур'ёзна, нават як бы засмучана адказала Каця. Ён сябра тых, хто мае шчасце ў любові, як вы. А ў мяне якое яно шчасце, адно няшчасце. З-за сцяны, дзе быў медпункт, пачуўся насмешлівы Сашын голас: «Апалон Андреевіч, баюся, я як хто-небудзь не прастрэліў тваё сэрца». Тое, што яго расказ пачула жонка, Пятра ніяк не збянтэжыла. Наадварот, яшчэ больш развесяліла. Ён крыкнуў у адказ: «Багіня мая, яно давно прастрэлена табою!» Дзяўчаты засмяяліся, ляпнулі дзверы медпункта, і на парозе першага сельсавецкага пакоя з'явіўся Панас Грамыка. Весела бліснуў цыганскімі вачамі, сказаў Пятру: «Даволі табе забаўляць дзяўчат, ім і так весела. Пайшлі на поле, пагутарым з людзьмі». Калі выйшлі ў сад, Панас сказаў: «Асцярожней ты расказвай падобныя казкі, асабліва Каці. Шура перавязвала мне палец, і я бачыў, што ёй не вельмі прыемна. Яна жартавала, але я адчуваў, што гэта за жарты. Бабы, брат, яны ўсе на адзін аршын. Раўнівыя, ну, глупства. Што можна падумаць, калі чалавек гаворыць на поўны голас так, што за сцяной чуе жонка за другой капыл? Калі ўжо прыйшлося, Андрэевіч, да слова, то я табе раю, пастарайся, каб і капыл менш чуў. Многа мы давяраем розным капылам. А што? Хіба яны крамольныя, нашы думкі? Не. Але ведаеш, як бывае? Часам самыя правільныя думкі твае могуць так перавярнуць да гары нагамі, што сам сябе не пазнаеш. здзіўляе мяне па нас такая твая падазронасць. Трымаем чалавека сакратаром сельсавета і будзем хавацца ад яго. Я, Андрэевіч, на 16 гадоў пражыў на свеце белым больш, чым ты. Мне можна ўжо рабіцца падазроным. Табе нельга. Табе трэба верыць людзям, гэта я разумею. Але што да капыла, то скажу табе шчыра. Справы не пагоршыліся б, каб на яго месцы сядзеў нехта другі. Чум, што казалі інваліды? На чорта нам выслухоўваць такія папрокі. Пасля моцнага пахаладання, калі выпаў снег і дзве ночы стаяў мароз, зноў цяплела, праўда, неўпэўнена, не смела. Зямля ад гэтага вясновага снегу набрыняла вадой больш, чым пасля зімовага, дарогі зрабіліся ні праехаць, ні прайсці. Паўторна разлілася рэчка. У часе снегападу мерзлі шпакі. І цяпер яны спявалі залішне гучна, крыкліва і здавалася не вельмі весела, не па-вясноваму. Ну, так як у першыя цёплыя дні, калі птушкі толькі што вярнуліся з выраю ў родны край, разбіліся на пары, пачалі віць гнёзды. Можа, шпакі аплаквалі цяпер сваіх блізкіх, што загінулі ў холад. Ты кажаш, каго нам баяцца, калі мы гаворым нашу партыйную праўду? Пасля працяглага маўчання, уздыхнуўшы, сказаў Панас. А я сам сябе пачаў баяцца. Бо далі Бог, перастаю разумець, дзе праўда, дзе няпраўда. За тое, што я табе скажу, Анісімаў, напэўна, паклікаў бы мяне на кавёр. У мяне душа гарыць ад злосці на ўсіх, хто прымусіў так рана сеяць. Каб мая ўлада выклікаў бы іх усіх ад Анісімава і ніжэй, і вышэй, і без доўгіх размоў гаркнуў бы па-армейску партбілеты на стол, сукіны сыны. Застрачанае насенне. Задарэмна патрачаную працу людскую. Памерзла ўсё, што ўзышло. А ў нас кожны кілаграм зерня на цану золата, кожны ўзараны гектар чаго каштуе. Разам з тым, калі падумаеш, а што ім было рабіць? Цягнуцься ў бой? З такім цяглом па два дзясяткі схудалых коней на калгас, ды па адным трактары інвалідзе на тры калгасы. З такой рабочай сілай бабы ды дзеці. І так сяўба расцягваецца месяцы на два. А каб і далей пякло і сушыла, як на пачатку вясны, зноў загінула б не менш. Вось і думай. Дзе праўда? Каго вінаваціць? Бога? Вайну? Ты, Панас, як той сафіст. Былі ў Грэцыі такія філосафы. Яны ішлі па вуліцы з натугай выцягваючы з размешанай гліністай гразі свае кірзавыя боты. Набраліся да самага высокага месца, да гарба, як тут называлі, дзе вуліца як бы пераломвалася, цераз чужы двор і гарод па сухой сцежцы пайшлі ў поле. Табе, Андрэевіч, лягчэй, ты можаш ад жыцця схавацца за сваю навуку. Ты хітрую навуку сабе выбраў. Історыя зацягвае, як той раман, зачытаешся, не можаш атарвацца. Пятро падумаў, што гэты практычны селянін і салдат мае рацыю. Сапраўды, захапленне міфалогіі дае яму нямала радасных хвілін і заўсёды неяк хораша настройвае, як зараз вось. Пасля таго, як ён прачытаў дому пра Геракла і расказаў дзяўчатам пра Дафну. Старшыня спыніўся ў канцы гарода, павярнуўся да Пятра з нахмурана заклапочаным тварам. Вось табе яшчэ адзін прыклад. Анісімаў на нарадзе, помніш, сказаў: «Убачу, дзе калгаснікі будуць араць на сабе, галаву знясу старшыні таму». Збоку ад іх сядзіб за колькі 6 жанчын, па 3 за пастронкам з аднаго і з другога боку ворчыка цягнулі плуг. Сёмая, высокая, згорбленая, здавалася, не просто арала, вяла плуг, а натужліва памагала, піхала яго. Пятро помніў, што ён першы горача запляскаў словам сакратара райкама і быў здзіўлены, што старшыні калгасаў, якія сядзелі побач, не вельмі дружна падтрымалі яго. Узлаваўся тады: «Бай, самі морды падрошчвалі, а няшчасныя ўдовы на сабе аруць». «Правільна», — сказаў Анісімаў. «Ты можаш так спакойна гаварыць? Ды ганьба нам! Мне здаецца, не па зямлі яны цягнуць плуг, а па сэрцы маім». Грамыка павярнуўся, і вочы яго нядобра бліснулі. «Табе здаецца, лёгка вам з Анісімавым гаварыць!» І нечакана вылаяўся: «А мне што рабіць, а? Коні я не магу ўсім даць. Не выцягнуць яны, коні, і поля, і сядзібы. Ды каб я хоць на дзень зняў іх з калгаснага поля, назаўтра быў бы на бюро райкама. Ды і сам я разумею, калгас – аснова, але пакуль умацуем аснову гэтую, людзі павінны неяк жыць. Не даць ім прысеяць сядзібы? Але людзі павінны есці, каб працаваць». Рабінавіч параіў: «Няхай рыдляўкамі капаюць». Вот дурань! На гэта трэба ў 5 разоў больш часу і поту. Можаш мяне цягнуць на сход у райкам, але я дазволіў па чарзе не выходзіць на работу. І вось так ухадзіцца са сваімі гародамі. Пасеяць бульбу — дам коней». Пятро маўчаў. «Што скажаш?» «Не першы раз гэты хітрун прыціскае да сцяны так, што не ведаеш, у які бок крутнуцца, каб выкруціцца неяк. Пабіць яго больш пераканаўчымі довадамі». Па дарозе, што аддзяляе гароды ад поля, Пятро павярнуў направа да аратых. «Не пойдзем туды», – сказаў старшыня, – «не будзем расстраўляць баб, баіся», – спытаў Пятро, на міг адчуўшы сваю перавагу, смелую рашучасць падысці да жанчын, пагутарыць, можа, нават памагчы. «Я баюся», – пана засмяяўся. «Ах, браткі інтэлігенты! Сялянскія дзеці мужыка не разумеюць». Жанчыны, убачыўшы, што да іх ідуць, спыніліся, выціралі твары хусткамі, адна закрычала: «Гай, мужчыны, хадзіце сюды, хоць дух ваш пачуем, як пот ваш пахне». «Яе лісцік, відаць, нічым не пахне», – прабурчаў Грамыка. Пятро таксама пазнаў жанчыну у вылінялай мужчынскай майцы з голымі рукамі без хусткі. Это яна крычала: «Удава Ліза, па вулічнаму сарочыха, палюбоўніца старога лесніка». Пэўна, нехта са старэйшых жанчын хацеў таймаваць маладзіцу, бо Ліза гучна адказала: – «А хіба настаўнік не мужчына? Яшчэ лепш, чысценькі, свеженькі, ні адной жа доктарцы нюхаць яго. А чортава баба, хмыкнуў панат. Зараз ты пачуеш этот яе. Трэба напісаць Сталіну, каб прыняў закон удовам выдаваць мужчын па картачках. Ты без картачкі знайшла, сказала жанчына, што стаяла за плугам. Хіба я мужчыну знайшла? Лісцік. Ліза голасна зарагатала. Лісцік, ды той сухі. Наблізіўшыся, Петро паважна павітаўся, жанчыны адказалі ветліва, усе акрамя Лізы. Яна, здаецца, не адказала. Грубым жэстам падцягнула спадніцу, падол якой быў падаткнуты, яшчэ больш агаліла ногі, заляпаныя зямлёй па калені, мармурова-белыя, на дзіва прыгожыя вышэй каленяў. І грудзі яе поўныя, гэткія ж белыя, здавалася, вось-вось ад глыбокага дыхання пераваляцца цераз нізкі выраз майкі. Петро сур'ёзна спалохаўся, што гэта можа здарыцца. Так бессаромна яна выставіла іх свае грудзі. Другія жанчыны скіравалі ўсе ўвагу на старшыню, бо ў кожнай свой клопат. А яна, Ліза, не зводзіла вачэй Шапятовіча. Петро не ведаў, куды дзявацца ад гэтых вачэй. Глядзець на яе голыя ногі на грудзі яму было сорамна перад жанчынамі, скажуць: «Ой, парторг вытарашчыў бельмен на голую бабу! Чого добрага яшчэ Сашы перададуць?» Але нейкая дзіўная, проста магічная сіла цягнула глядзець на яе. У душы змяшаліся павага, захапленне, крыўда, боль, захапленне сілай, прыгажосцю, боль, што ёй жанчыне, якая магла б у красе спаборнічаць з тымі багінямі, прыходзіцца рабіць абразлівую для чалавека працу, замяняць каня. У гэтым міг ён чамусьці дараваў Лізе нават сувязь з лесніком. Бо колькі ў яе тая радасці ў жыцці. Але чаму яна так глядзіць? Быццам хоча ўдарыць ці ўкусіць. Быццам ён, Шапятовіч, вінаваты ва ўсіх няшчасцях, што зваліліся на яе галаву. Зайздрасць, што ён вярнуўся жывы, здаровы, і Саша мае шчасце. На нейкі міг яму захацелася абняць яе, прытуліць і сказаць па-бацькоўску: «Не трэба злаваць на ўвесь свет, у цябе таксама будзе яшчэ шчасце, цябе растуць дзеці. Панаска, родненькі, трэба ж мне бульбачку ад сястры прывезці. Гэта ж 12 вёрст. Заўтра я еду ў раён, сам забяру тваю бульбу. Старшынька, калі ж тая мая чарга на каня?» «Я ж усім абвясціў». «А каб жа мне старой хутчэй? У мяне ж планік на самай гары. Цётка Куліна, 1 мая пасеем табе бульбу, не гаруй. А ці нельга, панаска, да вяліка дня? А то ж гэты май на радуніцу якраз, а мне трэба ў лес схадзіць да сына на магілку. Старшыня, а мне давай каня на вялік дзень, гэтыя ж багамолкі рабіць не будуць, а мне ўсё адно», — гучна патрабавала Ліза. «Грэх табе будзе, Ліза», — паківала галавой Куліна, высокая кастлявая старая, што стаяла за плугам. «Грэх! А яму не грэх? Богу вашаму!» Яна пагразіла кулаком небу. «Не грэх, што забраў столькі мужчын? Навошта яны яму? Зямлю араць, сена касіць, дзяцей рабіць?» «Жахніся, маладзіца, што ты плешчаш? Вот дурная, звар'яцела баба, жанчыны накінуліся на яе, Ліза неяк адразу абмякла, здалася грэх. Ну, даволі вам плакаць перад старшынёй. Ён адзін вас усіх не прыгалубіць, не надзейцеся. Запрагаемся, кабылкі, у плуг самі. Ліза раптам зноў павярнулася да Шапятовіча, сказала саркастычна, як бы грэбліва скрывіўшы свае поўныя засмяглыя вусны. А ну, інтэлігенты, падмяніце старых, дайце ім перад іх. Хоць бы разны дзве прайдзіце, паспытайце ўдовінага хлеба. Нельга было адмовіць на такое запрашэнне. Ды Пятро зусім і не думаў адмаўляцца, навошта. Я нават узрадаўся, што сустрэчу і размову з гэтымі жанчынамі можна вось так завершыць, хоць трошкі памагчы ім, а не проста ветліва развітацца і пайсці далей, не выцершы нават кроплі поту з лба, у той час, калі яны абліваюцца ім. У Пятра адразу зніклі скаванасць, разгубленасць. Перш ён стаяў, тарашчыў вочы на лізіны ногі, слухаў размову жанчын са старшынёй, не мог ім сказаць ніводнага разумнага слова. А што скажаш? Гутарку пра міжнароднае становішча павядзеш ці што? А тут весела засмяяўся, плюнуў у далоні, павернуўся да грамікі. А што па нас? Взялі. Громыка плюснуў чорнымі вейкамі, крутнуў галавой. Пятро зразумеў яго без слоў. Даведаецца Анісімаў, што мы не толькі не забаранілі, а самі цягалі плуг. Ой, будзе нам. Ды чорт з ім, з Аніськам, узялі. Ліза таксама засмяялася. «Правільна, Андреевіч!» І тое, што яна назвала яго па бацьку, яшчэ больш падбадзёрыла Пятра. Плуг не проста цягнулі за пастронкі. Жанчыны зрабілі прыстасаванне. Да пастронка прывязалі тры лямкі, абшытыя лямцам ці старымі ручнікамі. Хамут такі надзяваўся на плечы. Ліза грубавата выпхнула з вупражыні старую жанчыну, бадай сваю аднагодку, але нейкую змарнелую, бледную, перадала яе лямку Пятру. Громыка стаў з другога боку. Пацягнулі! Кажуць, у пачатку любая праца, самая цяжкая, здаецца лёгкай. Не. Пятро з першых крокаў адчуў, што праца гэтая вельмі цяжкая. Можа, ён залішне натужыўся? Ліза ішла лягчэй. Раўней ступалі яе босыя ногі па размяклай зямлі, не чырванела ад натугі шыя. Цяпер ён мімаволі глядзеў на яе шыю, на мармурова-белыя аж вочы слепяць плечы. Найдасканалейшы бюст, злеплены найвялікшым майстрам прыродай. Цяжкія растаптаныя боты яго слізгалі па зямлі, і ён, салдат, збіваўся з кроку. Жанчына, якая ідзе за ім, пэўна бачыць усё гэта. Пятро стараўся ісці раўней, але тады рабілася яшчэ цяжэй. Лямка балюча муляла шрам, і яму трэба было трымаць яе рукой, каб хамут не прыціскаўся да грудзей. А Ліза ішла, апусціўшы рукі, як у страі, здавалася зусім лёгка. Гэтак жа лёгка ішоў па нас, злева і чуць наперадзе ад яго. На другой выразне пот пачаў заліваць вочы. Пятро сцёр яго раз, другі рукавом гімнастёркі, вырашыўшы, што ва ўсім вінавата зімовая шапка, на павароце шыбнуў яе пад старую грушу. Ліза ўбачыла гэта, засмяялася. Парыць, Андреевич! Як на злосць сонца, якое колькі дзён ужо рэдка цешыла сваім цяплом, выглянула з-за хмары і прыпякло не па-вясноваму, па-летняму. Хутка Пятру здалося, што з яго суконнай гімнастёркі вось-вось пацячэ. Такая яна зрабілася мокрая, цяжкая, і вочы залівала потам яшчэ горш. Так што лізіны плечы расплываліся ў нешта бясформеннае, жоўтае, і ён не думаў больш пра іх прыгажосць. Цяпер увесь свет страціў для яго сваё хараство і фарбы. У скроні стукала малаткамі, а боль аддаваўся ў рану. Яшчэ ў пачатку на першай баразне Пятро расшпіліўся гузікі, а як спыніліся, каб адпачыць, ён вырашыў скінуць гімнастёрку. Але разам з гімнастёркай сцягнулася і сподняя кашуля. Мабыць, прыліпла мокрая. Пятро збянтэжыўся, убачыўшы, як жанчыны глядзяць на яго, глядзяць не на твар, не ў вочы, на грудзі, на жывот. Ён не адразу зразумеў, чаму яны гэтак глядзяць, і як хлапчук сарамліва прыкрыўся гімнастёркай. Асабліва дзіўна глядзела Ліза. З дабратой, ласкава, і вочы яе паступова як бы затуманьваліся слязьмі. Ну, мужчынкі, хопіць. Дзякуем, сказала яна. Яны спыніліся пасярод гарода, не давёўшы баразны да краю, і Пятро наіўна спытаў: чаму? Рукі нам адсохнуць, калі мы на вас араць будзем. Не ведалі мы. Даруйце. Пятро ўсё зразумеў, всю чуласць і пяшчоту іх сэрцаў. У вачах яго калыхнулася неба, быццам упала на зямлю, і сонца разламалася на многа кавалкаў.